Частка другая. Калі вясною над зямлёю раняла сонейка праменні, яно сказала ім тады: «Ляцеце промені туды, на баль мой выклічце стварэнні, уздыхніце дух ім малады, цяплом сагрэйце і каменні, няхай зямля на ўсе лады спявае радасць адраджэння, няхай там знішчыцца суценне, адбітак смерці і жуды. І косы тыя, агнявыя, свайму пакорнае закону, ляцяць з нязмераных вышынь, і жыватворная іх плынь зняла цямраную заслону, засяты сон нямых пустынь. Выходь, зямля, свайго прыгону, развей ты сон і чары скінь, і ткуць праменні ёй карону, свайго надземнага амбону, яе вянчае неба сінь. Адна палоска, сонца коска, каля пустэлі пралятала, сустрэла хмарку на пуці. Спыніся, промень, не ляці, сагрэта ўжо зямная гала, мяне ты, промень, асвяці. Яна ад холаду дрыжала і нікла ў жудаснай муці. Праменю сонца шкода стала, прыгожай хмаркі, што умаляла ёй косы сонцам заплясці. І ён спыніўся і скланіўся перад няшчасцем хмаркі Божай. Яна адна, навокал жуд, пякельны холад, мрок і мут. І кінуў промень блеск свой гожа, нібы стварыў ён з ёю цуд. Заззяла хмарка так прыгожа, што хто не бачыў яе тут, звясці вачэй з яе не можа. І он з ёю дзеліць падарожжа, але завуць яго на суд. За што? За тое, што святое парушыў сонца прыказанне і, не дасягнуўшы зямлі, куды ўсе посланы былі, каб знішчыць цьмы там панаванне, адстаў свавольна ад сям'і, разліў свавольна сваё ззянне ў цемры хмарчанай раллі. Блукай жа ты ў пустой далі. Ён быў асуджан на выгнанне і на бясконцы блуканне паміж нябёсаў і зямлі. Ноч над светам панавала, поле жудасна маўчала і халоднай цішынёй непрыветна сустрачала тых, хто з скрыўджанай душой смутак нёс свой, сваё гора, у свет гэты, гэту даль, каб рассеяць на прасторы слёзы горкія і жаль, і ў дарозе між крыжамі гэты жаль узгадаваць, потым песнямі, слязамі людзям зноў яго аддаць. Шоў сымонка на спатканне змроку, цемрадзі палёў. У круг гора і блукання, мусіць, лёс яго павёў. І ён шоў куды, не ведаў, ды аб тым і не пытаў. Пад убогі крыжык дзедаў неўзаметкі прыблукаў. Тут ён толькі схамянуўся, стаў патрошку разважаць, путка ў страсе азірнуўся, глуха могілкі маўчаць. Ён прысеў на край магілы, скрыпку з боку палажыў і заплакаў. «Дзедка мілы, ты адзін у свеце быў, да каго я прыхіляўся. Ты адзін мяне не гнаў і не крыўдзіў, не смяяўся і ў нядолі памагаў. Голуб сівы мой, ачніся, пашкадуй мяне, дзядок!» Плакаў хлопчык і ліліся градам слёзы на пясок. Плача бедны, прычытае, вуха к долу прыхіне, ды маўчыць зямля сырая, і ў зацятай цішыне прычытанне замірае. Змогся хлопчык, абяссілю, толькі ўсхліпваў ды ўздыхаў, ён слязамі жаль свой выліў, смутак імі спаласкаў. І яму так лёгка стала, як бы што яго ўзняло, і так ціхенька гайдала, і так лёгенька нясло. Вось узняўся над крыжамі і паплыў, паплыў, паплыў. Толькі ветрык за вушамі ціха-ціха захадзіў. А ён дальш усё нясецца, хмаркі гоняцца за ім і смяюцца, ён смяецца смехам радасным такім. а над імі сонца зяе, іх цалуе, як дзяцей, і праменні пасылае сустрачаць сваіх гасцей. Лёгка, вольна і лагодна, бы на крыллях светлых мар, ён лятае так свабодна у клубах купчастых хмар. Але раптам стала змена. У багне пустых глыбінь бурнай плыні коціць пена, і чарнее неба сінь, нікне сонца ў чорным муту, хмаркі спуджана бягуць, і з мінуты на мінуту свет затопіць тая жуць. А ён больш ляцець не можа, страх яго апанаваў, толькі ж чуе, гэтак гожа хтось на скрыпцы заіграў. І вярнулася зноў сіла, страху скінуты гужы, азірнуўся зноў магілы і пахілыя крыжы, а на прыкладзе драўляным бачыць сівенькі дзядок, дзед курыла у бель убраны, галаву схіліў на бок, і ўсё грае, ды так гожа, як ніхто яшчэ не граў. Ці не дзедка з падарожжа небу скаргу пасылаў за дзіцятка, што марнее без прызору, без бацькоў, што не песціць і не грэе ласка мацер і братоў. Слухаў хлопчык спеў нязнаны і няспеваны нікім, і гаіліся сэрца раны, нікла крыўда перад ім. А дзед грае, смыкам водзіць, плачуць струны і дрыжаць, і такую жальбу родзяць, што ніхто не мог стрываць. І крыжы надол прыпалі, і скінуўся верх лясоў, і граць дзеду памагалі хорам згодных галасоў. А Сымонка, як прыкуты, не мог пальцам зварухнуць, не мог гэтых чараў путы ні разбіць, ні адхінуць. Толькі ж чуў, што не ўздужае, ды не схоча далей жыць, бо то дзедка выклікае яго душу супачыць. Вось-вось ён ужо канае, і ўжо чуе смерці ўзмах. Ён не плача, не ўздыхае, і яго не пашыбае ані жаласць, ані страх. Ды ў той час, калі здавалось, дух яго ўжо пакідаў, дзіва новае зноў сталось. Дзед у скрыпку ўлез, прапаў. І сама ўжо скрыпка грала, покі лопнула струна, а як лопнула, прапала, сну праявіна мана. Здрыгануўся, прахапіўся, галаву падняў Сымон. Гэта ж толькі сон мне сніўся. І галоўку звесіў ён. Азірнуўся скрыпка збоку, праўда, лопнула струна. То ж сапраўды ненарокам, аж яшчэ гудзе яна. Страшна, сцішна хлопцу стала, увесь тросся ён, дрыжаў. Песня ў сэрцы не змаўкала, смутак, гнеў у ёй гучаў. Скрыпку ўзяў ён, азірнуўся. Страх пашыб яго мацней. Тут ён боязна прыгнуўся, ды з тых могілах барзджэй бег, пудліва азіраўся, ды зноў бег па камянёх, толькі ў полі затрымаўся. Пастаяў на растанцох пад тым крыжам, дзе дарогі секлі следам сваім след, ды праз нетры і разлогі беглі дальше ў белы свет.